Przekupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 marca, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Jutro decyzja w sprawie dalszego szczepienia AstraZeneca w Polsce. Po opinii Europejskiej Agencji Leków w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Do Moskwy na konsultacje wezwany rosyjski ambasador w Stanach Zjednoczonych. Decyzja dotycząca dalszego szczepienia w Polsce preparatem firmy AstraZeneca jest uzależniona od stanowiska Europejskiej Agencji Leków. Jutro ona ma się wypowiedzieć w sprawie bezpieczeństwa szczepionki szwedzko-brytyjskiego koncernu. W związku z podejrzeniem zakrzepów szczepienia wstrzymało około 20 europejskich krajów. Czekamy na stanowisko Europejskiej Agencji Leków, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Co prawda EMA wydała już całą serię komunikatów potwierdzającą bezpieczeństwo i skuteczność stosowania szczepionki AstraZeneca, ale w czwartek ma być kolejne posiedzenie. My oczywiście się takimi scenariuszami interesujemy, analizujemy je, ale myślę, że przed czwartkiem żadnej decyzji w tej sprawie nie podejmiemy. Trzecia fala pandemii nabrała rozpędu. Dziś mamy ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, od soboty lockdown będzie w całym kraju. Przez 3 tygodnie zamknięte będą m.in. hotele, kina, muzea i obiekty sportowe. W poniedziałek dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej. Ponad 25 milionów mieszkańców Zjednoczonego Królestwa dostało już pierwszy zastrzyk szczepionki przeciwko koronawirusowi. Brytyjskie media ujawniają jednak list szefów służby zdrowia do podwładnych, z którego wynika, że wkrótce, przez miesiąc, dostawy będą znacznie mniejsze. Rusza kolejny etap szczepień. Od dziś zapraszamy wszystkich, którzy skończyli 50 lat. Tempo najszybsze w Europie, ale dziś brytyjskie media publikują wewnętrzny list od szefów służby zdrowia, a w nim ostrzeżenie. Pod koniec miesiąca, na 4 tygodnie, dostawy znacząco się zmniejszą. Pytanie, czy to znaczy, że plan szczepień się opóźni, że część młodszych ludzi będzie musiała czekać dłużej? Nie, nasz cel to dać wszystkim dorosłym zastrzyk do końca lipca. Jesteśmy na kursie, by osiągnąć cel. To zapewnienie ministra zdrowia Matta Hancocka, który podkreśla, że tu cytat: pewne wyboje są w sprawie dostaw normalne. Ale z informacji Lori Kunzberg, głównej reporterki politycznej brytyjskich mediów publicznych, wynika, że to coś więcej niż wyboje. Że problem jest poważniejszy niż te, z którymi dotąd kraj się borykał. Epidemia na Wyspach zwalnia. Dzięki szczepionkom zrobiono już 25 milionów zastrzyków oraz dzięki lockdownowi. Od grudnia większość królestwa jest zamknięta. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek powiedział, że w pierwszej części ustawa ma upoważnić prezydenta do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, a w drugiej części zakłada ogłoszenie Międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny. Mają opracować zespół działający jako organ doradczy premiera. Jak powiedział Marek Jurek, trzecia część ustawy ma regulować ochronę osób doświadczających m.in. przemocy domowej. Powinna się w niej znaleźć również część trzecia. Wszystkie przepisy, które w trakcie prac komisyjnych zostaną zgłoszone do tego, żeby w polskim prawie karnym, czy w prawie cywilnym, czy jakimkolwiek innej części polskiego prawodawstwa, które mogłyby służyć ochronie osób słabych, ochronie przed przemocą domową, czy przed przemocą na tle seksualnym, powinny się tam znaleźć. To w Sejmie, a przed Sejmem protest przeciwników wypowiedzenia konwencji stambulskiej i kontrmanifestacja Młodzieży Wszechpolskiej. Na miejscu protestu są spore siły policji. Kilkadziesiąt osób w ramach protestu usiadło na ulicy Wiejskiej przed budynkiem parlamentu. Wcześniej w tym miejscu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego zebrała się Młodzież Wszechpolska. Policja wyprowadziła tę demonstrację w kierunku Alei Ujazdowskich. Ulica Wiejska i Matejki są cały czas wyłączone z ruchu. Policjanci legitymują zgromadzonych. Policja informuje, że w tym miejscu nie zostały zgłoszone żadne zgromadzenia i prosi o rozejście się. Rosyjski ambasador w Stanach Zjednoczonych został wezwany do Moskwy na konsultacje. Kilka godzin wcześniej rosyjskie media pokazały fragment wywiadu, w którym amerykański prezydent Joe Biden potwierdził, że uważa Władimira Putina za zabójcę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z komunikatu rosyjskiego MSZ wynika, że ambasador Rosji w Waszyngtonie, Anatolij Antonow, został zaproszony do kraju na konsultacje. Chodzi o przeanalizowanie, co robić i dokąd zmierzać w kontekście stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, cytuje rzeczniczkę resortu dyplomacji Marię Zacharową, Radio Echo Moskwy. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ zapewniła, że Rosja jest zainteresowana niedopuszczeniem do degradacji kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. Wcześniej część rosyjskich mediów opublikowała fragment wywiadu Joe Bidena, w którym amerykański prezydent oświadczył, że Rosja zapłaci za ingerowanie w demokratyczne procesy Stanów Zjednoczonych i twierdząco odpowiedział na pytanie dziennikarza o to, czy uważa Władimira Putina za zabójcę. Moskiewska giełda zareagowała na tę wypowiedź gwałtownym spadkiem kursu rubla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibicom futbolu nie trzeba przypominać, że od kilku minut trwają rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów w Monachium i Londynie. Bayern z Robertem Lewandowskim na szpicy. Gra z Lazio, gra z pokaźną przewagą z meczu w Rzymie. Doprecyzujmy, Bawarczycy zwyciężyli wtedy aż 4-1. Większych emocji spodziewamy się na Stamford Bridge. Chelsea też, co prawda, przed dwoma tygodniami pokonała na wyjeździe Atletico Madryt, ale tylko 1-0. Poza tym Atleti to ekipa zdolna odwrócić losy rywalizacji nawet w Londynie. W Ostrowie Wielkopolskim w meczu na szczycie Energa Basket Ligi Koszykarzy miejscowa Stal 90-80 pokonała wieloletniego hegemona rozgrywek oraz aktualnego lidera tabeli Zastal Zielona Góra. GTK w Gliwicach 80-89 przegrało z Legią Warszawa, a King Szczecin 97-87 zwyciężył Hydrotrak Radom. To spotkanie podsumuje gracz gospodarzy Mateusz Zemski. Nie był łatwy mecz, no i troszeczkę problemów mieliśmy. Ten początek taki troszeczkę niemrawy w naszym wykonaniu. Gdzieś tam troszeczkę brak energii, ale potem już było coraz lepiej. Chociaż też były znowu te słabsze momenty, trafiały się. Ale no dobrze, że mimo wszystko udało nam się przezwyciężyć te słabsze momenty. Wiedzieliśmy, że my musimy już wtedy wziąć się tak naprawdę mocno w garść, żeby nie pozwolić drużynie z Radomia doprowadzić do jakiejś zaciętej końcówki, bo mają zawodników jak na przykład Jabari Heinz, który może wziąć losy spotkania na swoje barki, więc udało nam się trzymać tą kilkupunktową przewagę i cieszymy się ze zwycięstwa. Przed dwoma godzinami mówiliśmy, że odwołano finałowe zawody Alpejskiego Pucharu Świata w zjeździe w Lenzerheide. W supergigancie specjalizował się Austriak Hannes Reichelt. Dziś w wieku 40 lat odtrąbił zakończenie kariery, podczas której 13-krotnie wygrywał zawody pucharowe. Po raz pierwszy w imprezie tej rangi wystartował 20 lat temu. Długa kariera sugerująca dobre prowadzenie się Alpejczyka z Altenmarkt in Pongau. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się jeszcze za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek chłodny i pochmurny, choć synoptycy prognozują też większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Prawie 9 minut po godzinie 21. I skoro dzisiaj środa, to zapraszamy do klubu folkowego i witam wszystkich razem z panem Stefanem z Szarego Mielca, który pisze do nas te słowa. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w audycję bez wyjątku i bardzo gorąco, czyli pana Michała Jakubika, dzisiaj za sterami, i Michała Margańskiego, wydawcę. Mam nadzieję, że kop w drzwi, zakładam, że wahadłowe, nie skończy się kontuzją, a zielona muzyka będzie przełamana innymi dźwiękami. Nie każdy wszak lubi zielone piwo, nie? No właśnie, stawia znak zapytania pan Stefan z Mielca, a ja miałem zamiar zacząć z wykopem, stąd ta uwaga, ale ponieważ pan Stefan przywołał mnie do porządku, zaczniemy spokojnie. Muzyka dzisiaj zielona, bo to Dzień Świętego Patryka, nie będziemy oryginalni, ale zielona zaczyna Czarna Mańka, czyli Mary Black. rodzina taka muzykalna, ale Mary Black chyba zrobiła największą karierę. Mary Black, czyli Czarna Mańka i pieśń dla Irlandii. Co najciekawsze, napisał ją nie Irlandczyk, a Szkot, Dougie MacLean. Przy czym ta jego szkockość tylko w połowie, bo matka chyba była Irlandką. Tak mi się przynajmniej wydaje. Irlandia dzisiaj w sposób oczywisty zawładnęła klubem folkowym. Będzie dużo ballad, troszkę muzyki skocznej, a w Dublinie słucha nas pani Gosia i wszystkich pozdrawia, życząc sobie przy okazji Dnia Świętego Patryka, a nam również, by pandemia szybko odeszła na karty historii. Pan Marcin z Wrocławia nie mógł się doczekać naszego spotkania, a mówię tutaj o tym, bo napisał adres znany stałym słuchaczom, od razu podam, przypomnę, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i nasza grupa wsparcia na Facebooku. Po prostu klub folkowy. A tam od razu powiem nie tylko o napojach, również i mamy od Waldemara Sulisza, naszego trójkowego specjalisty od kuchni, garść przepisów na tę okazję. No a teraz już kolejna ballada, z której za chwilę się wytłumaczę. My song for you this evening, it's not to make you sad, nor for adding to the sorrows of a troubled northern land. Lately I've been thinking and it just won't leave my mind. I'll tell you of two friends one time, were both good friends of mine. Isaac Scott from Benny, he lived just across the field, a great man for the music and the dancing and the reels. Donald came from South Armagh to court young Agnes Fair. It's then we'd meet on Ryan Road and laughter fill the air. Now Isaac, he was Protestant and Sean was Catholic born, but it never made a difference, for the friendship it was strong. And sometimes in the evening when we heard the sound of drums, we said war won't divide us, we always will be one. For the ground our fathers plowed in, the soil it is the same, and the places where we say our prayers have just got different names. We talked about the friends who died, we hoped there'd be no more. It was little then we realized the tragedy in store. There were roses, there were roses, and the tears of the people ran together. It was on a Sunday morning when the awful news came round. Another killing had been done just outside Captain Town. We knew that Isaac danced up there, we knew he liked the band. When we heard that he was dead, we just could not understand. We gathered at the graveside on a cold and rainy day. The minister just closed his eyes and for no revenge he prayed. And all of us who knew him from along the Ryan Road, we bowed our heads and said a prayer for the resting of his soul. There were roses, there were people ran together. Now fear had filled the countryside. There was fear in every home. And late at night a car came prowling round the Bryan Road. A Catholic would be killed tonight to even up the score. Ah, Christ, it's young MacDonald that they've taken from the door. Isaac was my friend, he cried, he begged them with his fear. Centuries of hatred have ears that cannot hear. An eye for an eye, it was all that filled their minds. And another eye for another eye, till everyone is blind. There were roses, there were roses, and the tears of the people ran together. Now I don't know where the moral is or how the song should end, but I wonder just how many wars are fought between good friends. Those who give the orders, they are not the ones to die. It's Scott and MacDonald and the likes of you and I. There were roses, roses, there were roses. And the tears of the people, there were trochę długa ta ballada, ale pochodzi z czasów, kiedy piosenki jeszcze o czymś mówiły, a ta mówi, czy mówiła o wojnie irlandzkiej, pochodzi z repertuaru Sands Family, napisał ją jeden z braci, którzy mieszkają w Newry i podobnie jak Black Family, również muzykują rodzinnie. Otóż oprócz tego, że muzykowali, to również prowadzili bardzo otwarty dom, w którym spotykali się w Newry, to miasto na granicy irlandzko-irlandzkiej, zamieszkałej zarówno przez protestantów, jak i katolików. Prowadzili dom otwarty, dużo imprez, na których spotykała się młodzież, tańczyła, grała. No i zaprzyjaźnili się Irlandczyk, katolik z protestantem, no ale któregoś razu jednego z nich zabito. W związku z tym ta druga strona, szukając pomsty, postanowiła zabić kogoś z drugiej strony barykady, no i trafiło na przyjaciela. Autentyczna historia, a jeśli chodzi o historię irlandzko-irlandzkie, to jakiś czas temu odwiedzałem braci Sandsów i opowiedzieli mi dość zabawną historię o tym, jak ich przyjaciel w Belfaście tankował na stacji benzynowej i gdy wsiadł ponownie do samochodu, już miał ruszyć, nagle poczuł zimny metal przy skroni i męski, głęboki głos z tylnego siedzenia poprosił, by pojechał jak najszybciej pod ratusz. Ratusz to było miejsce zwyczajowe detonowania samochodów pułapek. No i jechali tam czas jakiś. Ów przyjaciel, jadąc tym samochodem, żegnał już się z życiem, ale pomyślał, że pewnie tamten zdzieli go w głowę tym pistoletem i siedząc na siedzeniu z przodu będzie uwiarygadniał tę pułapkę.

Oh my God, what hell it done to the town I love so well. Now the muse is gone, but the carry on, for the spirit's been bruised, never broken. They will not forget, but their hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's done is done, and what's born is born, and what's lost is lost and gone forever. I can only pray for a bright brand new day in the town I love so well. Paul Ilu, Brytończyk, ale w tej kolekcji znalazł się, gdyż wiele lat mieszkał na południu Irlandii i wielu Brytończyków tam mieszkało, dlatego że Francja próbowała z dobrym skutkiem wcielać mieszkańców Brytanii do wojska, na co oni się nie bardzo godzili, gdyż unia personalna zawarta między Brytanią a Francją dawała im przywilej niekorzystania z dobrodziejstw armii, ale ponieważ Francja miała zupełnie inny pomysł na to, młodzi Brytończycy do czasu ukończenia odpowiedniego wieku przenosili się po prostu na Zieloną Wyspę i tam przeczekiwali. Paul Ilu. Tymczasem nasza opowieść, nasz bohater ma dylemat, co tu robić, i wybrnął z tego dość zgrabnie. Przypomniał sobie, że jeżeli nadłoży troszkę drogi i nie pojedzie tą najkrótszą, to będzie przejeżdżał obok kościoła katolickiego. Tak właśnie zrobił i gdy przejeżdżał w okolicy świątyni, zamachowiec z tyłu przyłożył pistolet do lewej ręki, a prawą się przeżegnał. No i doszli do porozumienia, że nie warto wysadzać katolika pod, no, dzięki bombie. W związku z tym historię już mamy za sobą. Następną o Irlandczykach opowiem w osobliwościach muzycznych, bo długa. O Irlandczykach, którzy wędrowali do innych krajów, ale teraz troszkę weselej. The Pogues. The ancients won't receive me. Let me go, boys, let me go, boys. Let me go down in the mud where the river's all dry. This land was always ours, was the proud land of our fathers. It belongs to us and them, not to any of the others. Let them go, boys, let them go. Yeah. The Pogues i zrobiło się od razu weselej. Kiedyś grali razem z Dubliners'ami na wspólnym koncercie i był to naprawdę wspaniały projekt, bo pokazywał, że ta muzyka folkowa łączy pokolenia i że transmisja nie zerwała się nagle i że cały czas to sztuka żywa. I dlatego też po Pogues'ach proszę się nie zdziwić, ale sięgamy po starych, dobrych Dublinersów, którzy zaczynali karierę, gdy pracowali w mleczarni i gdy nie było roboty, wychodzili na papierosa na zewnątrz, siadali na beczkach i brali banjo, gitarę. Po prostu sobie grali dla przyjemności. Jim Finnegan lived in Walking Street. A gentleman Irish mighty odd. He had a brogue both rich and sweet, and to rise in the world he carried a hod. But Tim and a bit of a Tim on his way, well, I love the liquor he was born, and to send him on his way each day, he'd drop of the crate till every morn. Why, pull it out, will you dance to your partner around the floor with your trotters shake? Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's wake. Now one morning Tim was rather full, his head felt heavy, which made him shake. He fell off the ladder and he broke his skull. Then they carried him home, his corpse to wake. Oh, they wrapped him up in a nice clean sheet. They laid him out upon the bed, with a bottle of whiskey at his feet and a bottle of porter at his head. Whack, pull it out, will you dance to your partner around the floor with your thunder's shake? Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's wake. Well, his friends assembled at the wake, and Mrs. Finnegan called for lunch. Well, first she brought them tea and cake, then pipes, tobacco and brandy punch. Then the widow Malone began to cry, "Ah, such a lovely corpse did you ever see? Must it him aboard and why did you die? Will you howl your cobs as Molly McGee? Whack, pull it down, will you dance to your partner around the floor with your trotter's shake? Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's wake." Oh, well, Mary Murphy took up the job. Ah, Biddy, she see you're wrong, I'm sure. Well, Biddy fetched her a belt and a gob, and left her sprawling on the floor. A civil war did then engage, 'twas woman to woman and man to man. Shillelagh law was all the rage, and a row and a ruction it soon began. What, pull it out, will you dance to your partner around the floor with your trotter's shake? Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's wake. Oh, Tim Maloney ducked his head when a bottle of whiskey flew at him. He ducked and landing on the bed, the whiskey scatters over Tim. Abby Daddy revives and see how he rises. Tim Finnegan rising in the bed, saying, "Twiddle your whiskey around like blazes. Be the taunted and jaded, do you think I'm dead? Whack, pull it down, you dance to your partner around the floor with your trotter's shake. Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's wake. How would you know one game ball?" Dublinersi, gdy mówimy o muzyce irlandzkiej, zazdrościmy wyspiarzom tego, że ta muzyka wciąż jest żywa i że tak ją lubią i że tak dobrze jej się słucha. Tymczasem muszę powiedzieć, że nie zawsze tak było. Irlandczycy, którzy z większości pochodzili ze wsi, emigrowali do Stanów Zjednoczonych i wstydzili się swojej kultury, ale za wielką wodą przyszła moda na tańce, pojawiły się domy tańców, czy tanzbudy. Tam grały orkiestry. Irlandczycy bardzo dobrze sprawdzili się w tych warunkach. Irlandzkie potańcówki były zawsze pełne pełne gości i przyszedł czas na fonogram. Pewna irlandzka bardzo zapobiegliwa kobieta, mająca nos do interesów, zwąchała biznes, tak to powiem, i gdy postanowiła nagrać muzykę irlandzką na płyty, by zamiast kapeli grał gramofon, wypadła po prostu na ulicę, zgarnęła z ulicy dwóch pierwszych grajków, którzy grali tam do kapelusza, nagrała ich szybko, i te płyty Irlandczycy przywozili ze sobą do domu, do Irlandii, albo przysyłali rodzinie. No i państwo pewnie się nie dziwią, ale w Irlandii był to naprawdę szyk. Ludzie myśleli, że to artyści, którzy zrobili oszałamiającą karierę, że muzyka modna, no i wszyscy Irlandcy skrzypkowie chcieli grać tak jak tamci dwaj na ulicy, a Traff chciał, że obaj byli z hrabstwa Donegal i ta maniera wykonawcza tak zdominowała irlandzką rodzimą, że po latach trzeba było rekonstruować lokalne praktyki muzyczne. No, ale to historia za wielkiej wody, a teraz ci, którzy wyemigrowali, ale do Londynu. Oyster Band. My head and smile with a feeling red. And I says I to a passerby, who's the last with the nut brown hair? He smiled at me and he said to me, she's the star in all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the van, she's the pride of the county down. From Bantry Bay to Derry Gay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair Colleen that I met in the county down. At the harvest fair, I'll surely be there, and I'll dress in the Sunday clothes. With my hat cocked right and my shoes shone bright, for a smile from the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no the horse I'll yoke, to the flout and to rustle the brown. And smile my own fireside, it's the star of the county down. From Bantry Bay and to Derry Gay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like a fair Colleen, and I've met in the county. From Bantry Bay to Derry Gay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair Colleen that I met in the county down. From Bantry Bay to Derry Gay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair Colleen that I met in the county down. Two, three, four. Mówiliśmy o Irlandczykach za wielką wodą. Musimy powiedzieć o tym, że dzielą z nami Chicago i na początku zeszłego stulecia szefem straży pożarnej był Irlandczyk, który nie miał wielkiego pojęcia o swoim zawodzie, ale za to był melomanem, bardzo czułym na punkcie dudy. i zdjęcie orkiestry Straży Pożarnej z Chicago z tamtego czasu robi wrażenie, bo to chyba z 40 czy 50 tęgich chłopów grających na Union Pipes. Grali wspaniale, gasili gorzej, jak państwo pamiętają, ogień strawił całe Chicago i od tamtego czasu do krajobrazu amerykańskich miast dołączyły schody te przeciwpożarowe. Takie rzeczy. Mówiliśmy o Irlandii, zazdrościliśmy, ale skoro już jesteśmy przy punk folku, Emerald ze Szczecina i już nie o Dublinie, nie o Belfaście, ale o Szczecinie właśnie. I nie bez przyczyny będzie dodać, że na polskie zespoły można oddać głos w zabawie wirtualne gęśle. Kto by chciał oddać głos taki, wspierając wysiłek naszych artystów, może wejść na stronę www.gęślefolk.pl. O, proszę się nie lenić, a teraz Emerald i śnieg spadł na Szczecin. Na wirtualne gęśle i z niewiadomych mi przyczyn nie można głosować na Emerald, ale tutaj waham się, czy najnowsza płyta by na pewno była z zeszłego roku. Emerald jest stałym gościem, a w zasadzie można powiedzieć gospodarzem naszego klubu folkowego, dlatego teraz, skoro już się pojawił, to tym tropem idąc, Czechomor. Również nie Irlandczycy, ale grają po irlandzku naprawdę znakomicie, a płyta Przemiany była instrumentowana przez irlandzkiego muzyka Colmana. Nazwisko pamiętam, imię gdzieś mi wyparowało, ale państwo płytę doskonale znają i jeżeli teraz sięgniemy po instrumentalkę, z niej właśnie pewnie wywoła uśmiech. Po irlandzku, jeżeli ktoś pytałby się skąd taka miłość do tej muzyki u braci Czechów, to wspomnę, że nazwa Bohemia, średniowieczna nazwa Czech, właśnie pochodzi od nazwy jednego z plemion celtyckich, który po drodze właśnie tam stacjonował. I na zakończenie w takim razie już tylko jedyna melodia. Ja będę powoli się z państwem żegnał, ale zapraszam na 23. Piotr Majewski powróci do muzyki na naszej antenie i pewnie będzie głaskał uszy jazzowymi dźwiękami. A co do obietnicy o Irlandczykach, owszem, powiem w osobliwościach, ale nie najbliższych, a za 2 tygodnie, bo te najbliższe przeniosą nas do Grecji. Będziemy mieli gości i opowieść o Atenach i najbliższych okolicach. Tymczasem u nas rozpoczęliśmy od Irlandii i piosenki o Irlandii. Teraz z kolei rodowita Irlandka Dolores Keane będzie śpiewała o Szkocji. I o ile dobrze myślę, to akurat ukłon w drugą stronę Irlandczyków, w stronę ich górskich braci. Dolores Keane na zakończenie, a ja pozostawiam państwa w dobrym towarzystwie. changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away. I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I come from. That's the reason why I seem so far away. I've traveled hard, sometimes with conscience flying somewhere with the wind. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. But if I should become a stranger, I'm sitting here before the fire, the empty room, a forest choir. The flames have cooled, don't get any higher. They've withered now, they've gone. But I'm steady thinking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow. When the hands have shaken, the kisses flowed, then I will deal. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. But if I should become a stranger, no, it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20s. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia.